الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله مولانا العلي العظيم. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں میں دو باتیں پائی جائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجوں کو بلند فرمائیں گے، پہلی بات یہ کہ ان کو ایمان کی دولت نصیب ہو، تو ایمان تو شرط اول، ایمان کے بغیر تو نجات مل ہی نہیں سکتی، اور اس کے بغیر تو کام چلنے والا نہیں، اور دوسری صفت ایمان کے ساتھ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی علم دین کی دولت عطا فرمائے، ان کے درجوں کو آخرت میں بہت بلندی نصیب ہو. پھر علم دین کے بھی کئی مراحل ہیں. ایک مرحلہ یہ ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیا آدمی کم سے کم اتنا قرآن پاک ضرور پڑھے جس سے وہ نماز کا فرض قرآن ادا کر سکے، اور اسے اپنے بنیادی عقائد کا علم، اللہ تعالی کی ذات و صفات پر یقین ہو، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر ایمان ہو، یہ اسے بتاؤ کہ دنیا میں اس پر کیا فرائض ہیں، نماز پر رہیں، روزہ پر رہیں، رمضان کا زکات پر رہیں، جس پر نصاب کے وقت مال ہو، اور حج پر رہیں، وہ وسعت اور طاقت رکھنے والے پر یہ جو علم کا درجہ ہے یہ فرض عین ہے ہر مسلمان کو اتنا علم تو ضرور رکھنا ہے یہ ایک درجہ ہے اور پھر اور آگے بڑھیں اسے قرآن پاک پورا ناظرہ پڑھنا آ جائے پورا قرآن پڑھ لیں تاکہ روز تلاوت کیا کرے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی جائیں سورہ اخلاص قل ہو اللہ پڑھ لیں تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا جتنا پڑھے گا اتنے ہی درجے بڑھتے چلے جائیں یہ اور اگلا درجہ اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ قرآن پاک ناظرے کے ساتھ ساتھ زبانی یاد کر لے پھر تو کہنے ہی کیا سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها جنت کے درجوں پر سیڑھیاں لگا دی جائیں گی اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ اور ایسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسے دنیا میں پڑھا کرتے تھے جہاں تمہاری آخری آیت ہے وہی تمہاری منزل ہے اس بارے پڑھتے پڑھتے کہاں پہنچے گا تو اس کے بھی درجے بلند اور اگر مزید آگے درجے چاہتے ہیں تو جو قرآن پڑھا ہے اس کا مطلب سمجھ لو قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے ترجمہ آ جائے اس کے مسائل احکامات دیگر علوم اور اس کے متعلق احادیث شریفہ اور پھر ان سے مستنبط ہونے والے احکامات جس کو فقہ کہا جاتا ہے یہ بھی پڑھ لیں پتہ نہیں کہاں پہنچے گا پھر تو درجے تو جو آخرت میں درجات چاہتا ہے اسے دنیا میں ایمان کے ساتھ ساتھ علم دین میں رسوخ حاصل کرنا ہے جتنا رسوخ اور جتنا احاطہ کرے گا اللہ کی توفیق سے اتنا ہی اس کا درجہ بلند سے بلند تر ہوتا چلے جائے اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو علم ضرور سیکھ لیں لوگ کہتے ہیں سب علم ہے اسکول میں پڑھاؤ تو علم ہے کالج میں پڑھاؤ تو علم ہے یونیورسٹی میں پڑھاؤ تو علم ہے اور یہاں کتنے لوگ تو یہی آیتیں وہاں پڑھنے لگتے ہیں جو قرآن میں علم کی آیتیں آئی ہیں وہ سارے علوم پہ چسپاں کرنی شروع کر دیتے ہیں تو یاد رکھیے گا قرآن اور حدیث میں جہاں علم پر بشارت آئی ہے جہاں علم پر خوشخبری سنائی گئی ہے جہاں علم پر رفع درجات کا وعدہ کیا گیا ہے اس علم سے علم قرآنی مراد ہے اس علم سے علم شریعت مراد ہے اس علم سے علم نبوت مراد ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے قابل بشارت اور قابل مبارکبادی یہ صحیح ہے کہ اسلام سائنس کا مخالف نہیں ہے ٹیکنالوجی کا مخالف نہیں ہے ڈاکٹری کا مخالف نہیں ہے پڑھاؤ بچوں کو ڈاکٹر بناؤ انجینئر بناؤ سائنسدان بناؤ، لیکن جس درجے میں علم فرض ہے ایک مسلمان پر، اس سے کوئی مسلمان بچہ بچی محروم نہیں رہنا چاہیے. ڈاکٹر بنے، مسلمان ہو کر کے بنے، اسلامی تہذیب کے ساتھ بنے، اسلامی شعائر کے ساتھ بنے، اسلامی فرائض کا حق ادا کرتے ہوئے بنے، تب اس کا ڈاکٹر بننا ہمارے لیے فخر کی بات ہوگا. اور اگر وہ ایسا ڈاکٹر بنا کے علم اور دین اور دینداری سے محروم ہو گیا، تو اس سے دنیا کی حد تک تو اسے فائدہ پہنچ سکے گا، لیکن مرنے کے بعد ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اسے کچھ فائدہ نہیں ملنے والا ہے. ہمیں یہ فرق پیش نظر رکھنا ہے. اور جو بشارت ہے، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، اس کا ہمیں مصداق بننا ہے. وہ جب ہی بنیں گے جب یہ علم دین ہمارے گھروں میں عام ہو، بچوں میں عام ہو، نسلوں میں عام ہو. ماشاءاللہ آپ کے اس مدرسے میں یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس سال 10 بچے ماشاءاللہ، 11 بچے حفظ قرآن کی تکمیل انہوں نے کی ہے، ان کی دستار بندی ہونی ہے. یہ بچے بھی قابل مبارک باد، ان کے والد والدین، ان کے اساتذہ، متعلقین، سب کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی کی انہیں توفیق عطا فرمائے. اس مدرسے میں خیر برکت ترقی کے فیصلے فرمائے. معاونین منتظمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت نے کہا تھا بولے دستار بندی ہوئے جو ہے دھیرے دھیرے وقت ہو گئے.